Група Зянкевіча? Спытаў Мнішак. Але гэтыя два сябры хемікі біліся столькі год і ўсё ж вынайшлі, такі гард сталі, што яна больш надзейная, чым златавустаўская. Не ломіцца ад удараў молатам, сяча хусцінку. Маем такіх шабля ўжо 342. Малавата, сказаў Раткевіч. Адразу нічога не бывае. Раўбіч адчыніў нізкія дзверцы. Там яшчэ ход у другое сутарэнне. І ў ім нешта каля 500 пудоў пораху. Самаробнага, але не горш за фабрычны. Порах і агонь? Спытаў Мнішак. Нічога, это надзейна. Ход цягнецца на 30 сажняў, а врэшце у жыцці і смерці наш гаспадар Бог. Я паклікаў вас дзеля таго, што ўсё гэта трымаць у камяніцы стала небяспечна. На мяне могуць склеіць і другі данос. Блакітныя актывізаваліся. Вам давядзецца добра папрацаваць у гэтую ноч, панове, гарбом. Яны не могуць, усміхнуўся аксамітнымі вачыма з'едлівы Януш Бескуповіч. Той самы паэт Мацеяў бацька, з якім Алесь і пан Юры ездзілі да кроера, яны на панства хворыя. Як гэта гарбом? У іх няма гарба. Пасмяяліся. Янушу ўсё даравалі. Баяліся языка. Раўбіч звярнуўся да хемікаў. Адразу ж старанна згасіце агонь. Жалезныя рэчы загарніце ў тканіны і пакладзіце ў кладоўцы. Падлогу засцяліце кілімамі. Адзін з бледнатварых схіліў галаву. А вы, бліжэй пад вечар, скінеце чаравікі. Я тут нарыхтаваў для вас мяккія такія боцікі з аўчыны, накшталт індзейскіх макасінаў. Выцягнеце і здасцё мне ўсё металічнае. Партабакі, ключы, крэсівы, калі хто не давярае сярнічкам, кашалькі з срэбнымі грашыма. Пакуль той заклад, дык ужо кашалькі адбіраюць, сказаў Бескуповіч. Трэба. І за адну ноч, як простыя фурманы, завязём усё гэта ў мой крыжацкі лес у схованку. Там надзейна. Людзі ў леснічоўках адной вяроўкай са мною звязаны. Схаваем і ўсё. Паны схілілі галовы на знак згоды. Вас 15, ды я, ды іх 4, 20 чалавек. Па 25 пудоў на чалавека і каня. Па адной есцы. Зачага, куды хемік вылю вядро вады, і рванула, засычэла пара. «Нішто сабе лазня», – сказаў Бескуповіч. «А дзе венікі?» «Венікі табе мусатаў падорыць», – жочна усміхнуўся Раўбіч. «Раўбіч кака», – сказаў пан Януш. «Раўбіч чарадзей». «Раўбіча з-пад полаў серай цягне, да Раўбіча нячыстая сіла па начах праз комін лётае». Памаўчаў. «Ай, малайчына, Раўбіч». «Я ведаў, але не думаў, што такі зух». «Хадзем наверх», – сказаў Раўбіч. «Пагаворым». Яны падымаліся вінтавымі сходамі даволі доўга, пакуль не далезлі да верхняга паверха камяніцы вялікага пакоя з камінам, у якім яшчэ засталіся гнёзды ад пожагаў і дзве старажытныя кулеўрыны для акенца. Кулеўрыны глядзелі жараламі ў нязмерны парк, на чашападобную лагчыну, на будыначкі маёнтка, на падкову возера, на дзве выцягнутыя званіцы Раўбіцкай царквы, на далёкую шэрую пляму лазню гушчары. Пасярэдзіне пакоя стаяў стол, укрыты цяжкім парчовым абрусам, і крэслы. На стале, на крэслах, проста на падлозе ляжалі жаўтаватыя, пергаментныя і белыя папяровыя скруткі карт, стальныя гусіныя пер'і, чарніліцы з атрамантам. «Сядайце». Все посели. Януш Бескупович, пан Мнішак, Выбіцкі, Юлян Радкевіч. Жоўчная, знясіленая, неадчэпнай думай аблічча пана Яраша, ягоныя вочы правалы дабрэюць, калі Раўбіч глядзіць на гэтых. Надзейныя, свае людзі. Нават на эшафоце будуць такія. І той нядрэнны, і яшчэ вось гэты, і той. 8 чалавек, на якіх можна спадзявацца як на сябе. 6 ведае горш, але ім таксама трэба верыць. Прадстаўнікі далёкіх паветаў. 2 рекомендаваў Бескупович, 2 Радкевіч Юлян. Па адным Мнішак і Выбіцкі. І толькі аднаго з ахвотаю не бачыў бы, хоць гэта і дрэнна, мяшаць у агульную справу асабістыя пачуцці. Сядзіць Мікола Браніборскі. Сквапны хваткі, як у галаўня рот, усміхаецца, не... Даваць волю ўласнай нелюбові нельга. Прыгнёт ненавідзіць. Сялян тады вызваліць сам прапанаваў. Абедзвюма рукамі падпісаўся пад Радкевічавай запіскай. З кроярам тады пабіўся, а ў справу прыйшоў сам. Сам прапанаваў Янушу стварыць змову. Сказаў, што калі дваране сталі баязліўцы, адзін пойдзе, бо немагчыма больш на такі глум глядзець. Трэба прымусіць сябе добра ставіцца да яго. Так, так, так, як да даўжэзнага нібы калядная свечка Юляна. Так, так, як да рекамендаванага імвірскага, як да малазнаёмага Ванєвіча, трэба верыць. Вось, панове, сказаў Раўбіч, Мусатаў шнырыць вакол. Дбаннем маладога Загорска спіхнулі яго ў Янаву пушчу. Пакуль вывезем порах і зброю, мяркую, усе згодныя са мной. Бескупович схіліў галаву. Тады прыступім да чарговай зборні падспуднай рады. Тут усе. Цяжкія Раўбічавы вочы абвялі прысутных. Усе вы ведаеце, што сказаў у сваёй прамове перад дэпутатамі польскага сената, дваранства і духавенства 10 мая гэтага года імператар Александр. Мотта ягонай лазінскай прамовы была: «Ніякіх мар». Ніякіх мар, панове. Здолею таймаваць тых, хто захаваў бы мары. Дабрабыт Польшчы залежыць ад поўнага зліцця яе з іншымі народамі майго царства. Любельскага маршалка Язерска не дапусцілі адказваць цару. Забараніў намеснік Гарчакоў. Это прымус, гэта вынарадаванне, гэта навязванне манархічнай сістэмы. Ніякай аўтаноміі, нават фінскай. Ніякай самадзейнасці, нават абмежаванай. Вось што не двухсэнсоўна сказаў імператар. Калі такі глум царат учыняе ў Польшчы, чаго можна чакаць ад яго нам? Што ён можа даць нам, акрамя яшчэ горшага рабства? Агульнае абурэнне пануе на нашых, на польскіх, на літоўскіх землях. Трон Рамановых жыў сябе паўсюль, яны самі распісаліся ў сваёй неспраможнасці даць шчасце і волю падданым і народам. І таму я пытаю прадстаўнікоў падспуднай рады. Пакладзем мы канец нашым ваганням. Будзем цярпець далей, або паставім перад сабой ясную мэту, скажам самім сабе, што мы жывём для паўстання, для вялікай змовы, для людовай вайны, з усім, што крыўдзіць, ганьбіць і зневажае нас. Настала маўчанне. То як? Калі паўставаць? Спытаў Бескупович. паўстаць, каб толькі пусціць кроў? Гэта дурасць, сказаў Раўбіч.